dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 4 maja, jest 17. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. A w serwisie obywatelski projekt, który ma chronić dzieci przed seksualizacją, obchody Dnia Strażaka na Placu Piłsudskiego i unijne wsparcie na dozbrojenie dla Mołdawii i Gruzji. Prawo i Sprawiedliwość włączy się w zbiórkę podpisów pod społecznym projektem ustawy o ochronie dzieci, zapowiedział prezes partii Jarosław Kaczyński. Projekt przygotował Komitet Obywatelski Chronimy Dzieci, Wspierajmy Rodziców. Ustawa, jak mówił prezes PiS, ma chronić dzieci m.in. przed seksualizacją. Chodzi o to, by dzieci nie były poddawane praktykom, które z całą pewnością są dla nich szkodliwe i które mogą prowadzić do daleko idących zmian psychicznych, do różnego rodzaju trudności w tym czasie, kiedy będą już starsze, a nawet już w okresie dorosłości. O jakie praktyki chodzi? Chodzi o seksualizację dzieci. I to nawet dzieci już bardzo małych w wieku przedszkolnym. Rodzice powinni mieć świadomość, z czym stykają się ich dzieci i mieć możliwość ochrony przed złem, mówiła patrolująca ustawie marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Rodzic naprawdę dzisiaj nie wie, może nie mieć takich umiejętności, co się dzieje w internecie, bo to głównie tam rozgrywa się bardzo wiele złego, ale także w naszych przedszkolach i w naszych szkołach, do których wchodzą różne organizacje nieprzygotowanych ludzi i nieuprawnionych do tego, żeby wychowywać, próbowały nasze dzieci, to niezgodnie z wartościami, które sami wyznajemy. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z wartościami, jakie sami wyznają. By obywatelski projekt mógł zostać złożony w Sejmie, musi podpisać się pod nim 100 tysięcy osób. Bycie strażakiem to służba i misja, podkreślają strażacy, którzy wzięli udział w uroczystościach ich święta na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Starszy brygadier Mariusz Kaczmarski mówi, że to dla strażaków wyjątkowy dzień. Te oznaczenia, nominacje na wyższe stopnie służbowe to jest takie podziękowanie też dla całej formacji. Służba strażaka to jest powołanie. Strażacy, którzy służą na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi, są to ludzie z powołania. To jest bardzo trudny zawód, bardzo wymagający i jesteśmy praktycznie wszędzie tam, gdzie jest niezbędna pomoc. I służymy i w kraju, i służymy poza granicami kraju. Szef MSWiA Mariusz Kamiński mówił podczas uroczystości, że jest dumny, iż nadzoruje tak wspaniałą formację. To wy z narażeniem własnego życia ratujecie życie, zdrowie, imienie innych obywateli. Jesteście zawsze tam, gdzie trzeba. Jesteście niezawodni i nie możemy się dziwić, że taka formacja, tak zasłużona, tak profesjonalna, tak ważna dla bezpieczeństwa każdego z nas, jest formacją niezwykle darzoną wielkim szacunkiem, sympatią społeczną. W Polsce jest ponad 700 tysięcy strażaków państwowych i ochotniczych jednostek. Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka oraz czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń? To tematy części z wypracowań z języka polskiego na poziomie podstawowym. Maturzyści rozpoczęli dziś egzaminy. Agnieszka Loch. Punktem wyjścia do rozprawki były fragmenty Przedwiośnia Pana Tadeusza oraz wiersz Ewy Lipskiej zatytułowany Mogę. Jak mówili tuż po wyjściu z sali maturzyści z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej w Katowicach, tematy były interesujące i całkiem łatwe. O turystyce były teksty i o człowieku i jego sprzeczności. A tutaj Konrad Wallenrod, na pewno Przedwiośnie, tutaj akurat dwie takie lektury, na której najłatwiej jest po prostu człowiekowi bazować. W porządku chyba, w porządku. Tematy siadły, lektury też siadły, więc liczę na to, że przy maturze z matematyki też będziemy o szczęście. Jest uśmiech, było całkiem proste, mam wrażenie. Maturzystów czeka jutro egzamin z języka obcego nowożytnego. Zapytaliśmy młodzież o metody na relaks przed testem. Wczoraj wieczorkiem obejrzałem sobie meczek, dużo lepiej było. Niektórzy czytają książki, niektórzy oglądają filmy, ja spędzam czas z rodziną. Jadę na trening. Maturalne arkusze egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wyniki matur 7 lipca. Unia Europejska zdecydowała o przekazaniu Mołdawii 40 milionów euro na dozbrojenie. O tym, że wspólnota planuje takie wsparcie, nasza korespondentka w Brukseli Beata Płomecka informowała w połowie marca. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell poinformował dziś również, że 30 milionów euro otrzyma Gruzja. Pieniądze mają pochodzić z Europejskiego Funduszu Pokojowego, z którego dozbrajana jest Ukraina walcząca z rosyjskim najeźdźcą. Mołdawia również od dłuższego czasu jest pod rosyjską presją. Były doniesienia o moskiewskich planach przejęcia nad nią kontroli. Rosja wystrzeliwała też rakiety, które przelatywały nad Mołdawią, a kilka pocisków spadło na jej terytorium. Dlatego władze w Kiszyniowie zwróciły się do Brukseli o wsparcie finansowe. Znaczna część z puli o wartości 40 milionów euro ma być przeznaczona na mobilny radar dalekiego zasięgu. Na liście są też m.in. pick-upy, ciężarówki, sprzęt łączności oraz do obrony cybernetycznej. Gruzja również ma być wzmocniona w cyberprzestrzeni. Siły zbrojne mają także otrzymać sprzęt inżynieryjny, dowodzenia i kontroli, medyczny oraz logistyczny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O cyberbezpieczeństwie jeszcze będziemy dziś mówić już za niespełna godzinę. A co w pogodzie przez najbliższe godziny? Do końca dnia pogodnie, ale nocą będzie się chmurzyć. Na północnym wschodzie popada deszcz. Nocą lokalnie możliwe przygruntowe przymrozki, głównie w części województwa pomorskiego, północnej części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. W tych regionach temperatura może spaść tej nocy do minus 3 stopni. Poza tym od zera na Suwalszczyźnie do plus 7 stopni w centrum. Jutro słonecznie i ciepło, choć miejscami wietrznie. Zachmurzy się na krańcach wschodnich i może popadać na północnym wschodzie. Wiatr umiarkowany i porywisty na wybrzeżu i Pomorzu w porywach do 65 km na godzinę. Jutro od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 10 na północy, około 15 w centrum, na południu 18, a na Dolnym Śląsku do 20 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Pamiętają Państwo swoją pisemną maturę z polskiego? Ja byłem bardzo dobrym uczniem i na maturze próbnej był temat dramat młodego pokolenia. Wykazałem ten dramat pokolenia. No być może, że niekonwencjonalnie trochę. Nasza polonistka, która była pierwszym sekretarzem podstawowej organizacji partyjnej, czyta. No i jest jedna dwójka. Jurek, nie zrozumiałeś tematu. Klasa zdębiała. Kiedyś tak wkraczała polityka do liceum. To był początek lat 70. Także młodzi niech będą szczęśliwi, że w tej chwili tego nie ma. A dziś, jak słyszeliśmy, najtrudniejsze ponoć na maturze z polskiego było czytanie ze zrozumieniem. Takie głosy maturzystów dziś się pojawiły. No i w perspektywie późniejszych studenckich egzaminów, zaliczeń czy kolokwiów, czy było się dziś czym stresować? A i ze swoją maturą jakie wspomnienia się wiążą? Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na Państwa sygnały. A już za chwilę o tym, że Eurostat przedstawił najnowsze dane dotyczące wzrostu cen gazu i prądu we wspólnocie. Szczegóły tych danych już za chwilę. humaniści kontra matwist. A no właśnie, dwie dwójki i siedem trójek. Co do czytania ze zrozumieniem, faktycznie miałem problem wtedy ze zrozumieniem zadania z matematyki, chociaż to był mój konik, pasja, matematyka, fizyka, chemia. I jak czytając te zadania z matematyki, musiałem kilka razy przeczytać, żeby to zrozumieć. A co dopiero humaniści czytający polecenia zadań z matematyki. Dwie dwójki i siedem trójek. Matematyka, przypomnę, choć pewnie przypominać nie trzeba, w poniedziałek. Teraz 10,5 minuty po 17. No to liczymy, analizujemy. Eurostat poinformował, że Polska doświadczyła jednej z najniższych podwyżek cen gazu i prądu dla gospodarstw domowych w Unii Europejskiej. W zestawieniu porównano ceny z drugiej połowy 2021 oraz drugiej połowy 2022 roku. W tym czasie Eurostat zaobserwował największe podwyżki rachunków za elektryczność i gaz w swojej historii. A tym danym przyjrzał się Aleksander Ziemieńczyk. Jak wynika z raportu opublikowanego przez Unijny Urząd Statystyczny, w badanym okresie ceny prądu w Polsce wzrosło 5%, czyli tyle samo co w Bułgarii. Lepsza sytuacja była tylko w Luksemburgu, a także w Niemczech i Austrii. Największe wzrosty odnotowano natomiast w Rumunii aż o 112%, w Czechach o 97% i w Danii o 70%. Jeśli chodzi o gaz, ceny w Polsce wzrosły o 25%. Natomiast o 231% wzrosły ceny w Czechach, o 165% ceny w Rumunii, a o 157% ceny na Łotwie. Mimo stosunkowo niewielkich wzrostów wywołanych głównie poprzez działania Rosji, polski rząd zdecydował się pomóc poszkodowanym w wyniku podwyżek. Sejmowa Komisja Finansów zaopiniowała zmiany w planie finansowym Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji na bieżący rok. Zmiany dotyczą dofinansowania kosztów energii dla przedsiębiorców. Szef Komisji Finansów, poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Kosztowniak powiedział, że chodzi o dofinansowanie kosztów produkcji pieczywa. Była taka sytuacja, w której wsparliśmy wiele różnego rodzaju sektorów, ale gdzieś nam uciekły po drodze spółdzielnie społemowskie, w których częścią produkcji jest produkcja choćby chleba. One nie zgłosiły swojej na początku aspiracji, a później dopiero to zostało uzupełnione i doprowadziliśmy do sytuacji, w której doprowadzamy do stworzenia systemu dopłat na potrzebę produkcji przede wszystkim gazu i energii elektrycznej dla tych spółdzielni. Przewodniczący Andrzej Kosztowiak powiedział, że wsparcie dostaną ci przedsiębiorcy, których objęła podwyżka surowców energetycznych. Będzie to element rekompensaty nie wprost do ich budżetów, ale będzie to rekompensowane poprzez obniżenie cen dla nich, ale dla dostawców gazu i energii będą wypłacane rekompensaty, więc fizycznie ci przedsiębiorcy tych pieniędzy nie zobaczą, ale będą mieć obniżone swoje rachunki. Od początku kwietnia obowiązuje ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Wprowadziła ona maksymalne ceny na gaz dla piekarni i cukierni. Dodatkowo ma obniżyć koszty prowadzenia małych i średnich podmiotów w branży piekarniczej i tym samym poprawić sytuację w tej gałęzi gospodarki. Polska wzmacnia także swoje bezpieczeństwo energetyczne. Ukraina i Polska uruchomiły międzypaństwową linię przesyłową energii elektrycznej. Linia zapewni zasilanie pomiędzy Chmielnicką elektrownią jądrową po ukraińskiej stronie, a polskim Rzeszowem. Poinformował o tym premier Ukrainy Denys Szmychal podczas posiedzenia ukraińskiego rządu. Linia została uruchomiona pod koniec kwietnia i pomyślnie przeszła 3-dniowy test. Denys Szmychal zauważył, że jest to ważny krok w kierunku integracji Ukrainy z Unią Europejską, który wnosi wkład w niezależność energetyczną obu stron. Dano do użytku międzypaństwową linię energetyczną pomiędzy Ukrainą a Polską. Specjaliści Ukrenergo i ich polscy koledzy szybko wykonali wszystkie prace. Partnerzy europejscy dostarczyli około 1000 sztuk urządzeń. Linia działa od 27 kwietnia. Z powodzeniem przeszła 3-dniowy okres testowy. Dodatkowy potężny interkonektor zwiększa możliwości eksportowe i importowe. W razie potrzeby Ukraina zwiększy import, by otrzymywać awaryjną pomoc od sąsiadów. Ukraińcy będą mieli prąd mimo ataków rakietowych wroga. Linia ma łączną długość prawie 400 kilometrów. Przypomnijmy, najbardziej prąd podrożał w Rumunii, Czechach, Danii oraz na Litwie i Łotwie. Najmniej wzrost cen prądu odczuli mieszkańcy Luksemburga, Austrii, Niemiec, Polski i Bułgarii. Jeśli chodzi o gaz, wzrost cen nastąpił we wszystkich krajach unijnych. Najbardziej w Czechach, Rumunii, na Łotwie oraz w Belgii. Najniższe wzrosty odnotowały Chorwacja, Słowacja oraz Polska. Kwiatkowskiej w audycji popołudniowej. Muzyczne wspomnienie sprzed lat. Pewnie taką uroczystość będziemy wspominać po latach, a na pewno Brytyjczycy. 18 minut po godzinie 17, bowiem Londyn przygotowuje się do koronacji króla Karola. A w Londynie jest nasz korespondent Adam Dąbrowski. Witam cię w Trójce. Dzień dobry. Szykuje się duża, olbrzymia uroczystość. Nawet jakby ktoś się bardzo, bardzo postarał, to takiej koronacji nie jest po prostu w stanie zorganizować w trybie kameralnym. W gruncie rzeczy wszystko dzieje się w opactwie westminsterskim, słynnym na cały świat. Zaangażowane są w to tysiące ludzi. Mówimy o niezwykle złożonej, średniowiecznej ceremonii. Pod koniec roku Buckingham Palace zdał sobie sprawę, że jeżeli już organizuje się koronację, a królestwo jest ostatnim europejskim krajem, który to robi, to po prostu trzeba to zrobić na wielką skalę. To David Torrens, naukowiec z Biblioteki Izby Gmin, któremu przypadło napisanie grubej księgi o koronacjach, o historii i o ceremoniale. Pierwszym sygnałem, że kameralnie nie będzie z pewnością, były niezliczone próby wojskowe. Ja niedawno odwiedziłem jedną z nich. W sobotę weźmiemy udział w paradzie, która pokaże każdy aspekt naszych sił zbrojnych. Marynarka, siły lotnicze, w tym przelot samolotów RAF i wszystkie oddziały armii lądowej. Reprezentowane będą też kraje wspólnoty narodów, albo przez żołnierzy, albo przez ich flagi. Planowanie tego wszystkiego było niewiarygodnie złożone. Zaraz na początku David, bibliotekarz z Izby Gmin, mówił o skali i o wiekowości ceremonii. No właśnie, pierwsza koronacja odnotowana w 973 roku. Trzycyfrowa data, król Edgar jeszcze w Bath. Średniowieczna będzie na przykład procesja, w której Karol pójdzie z Buckingham Palace do opactwa. Tak się wszystko w sobotę zacznie. No i będą trzy nagie miecze zwrócone ostrzami do góry. Jest miecz władzy ziemskiej i miecz władzy duchowej. Wreszcie kurtana, chyba najciekawsza. Ma stępione ostrze, symbolizuje zdolność króla do ułaskawienia. Średniowieczne jest też monumentalne wnętrze opactwa westminsterskiego. W sobotę to ono będzie sercem koronacji. To wszystko, co państwo widzą na ulicach i zobaczą jeszcze, te dekoracje, te koszmarne, tanie kubki, tudzież koszulki w sklepach, ci poprzebierani ludzie, to tak naprawdę jest tylko dodatek do historii, która się będzie dziać tam, w Westminster Abbey. Trochę teatru, trochę średniowiecznej ceremonii, ale przede wszystkim nadal uroczystość religijna. Miejsce pełne historii, tutaj grób ma Dickens, monumentalny pomnik ma Handel, czarna dziura ozdabia tablicę poświęconą Hawkingowi, tu leży Edward Wyznawca, król święty, Henryk VII, założyciel dynastii Tudorów, który połączył dwie róże, Yorków i Lancastrów, a nieopodal pierwszy Stuart na tronie, Jakub I w Anglii, Jakub VI w Szkocji. Miejsce pełne historii i doskonałe miejsce dla muzyki. Król Karol wybrał 12 kompozytorów, poprosił ich, by napisali na mszę koronacyjną swoje utwory. Na tej liście jest brytyjsko-polska kompozytorka Roxana Panównik. Ja spytałem ją, no jak to było, kiedy zadzwonił telefon z taką wiadomością. To było jednocześnie ekscytujące i przerażające. Przecież ten utwór usłyszą miliony ludzi. Zdawałam sobie sprawę, że to musi być najlepsza muzyka, jaką napiszę. To tylko 2 minuty, ale to po prostu muszą być najlepsze 2 minuty. Nie znamy ani nutki tego utworu. Próbowałem ją namówić, żeby chociaż zanuciła. Nie zgodziła się. Spytałem ją, czy komponując te swoje 2 minuty tego Sanctusa, słuchała wielkich poprzedników Persela, tudzież Handla. Powiedziała mi, że nie. Że pewnie gdyby to zrobiła, to tak by ją sparaliżowało, że nie byłaby w stanie czegokolwiek napisać i dlatego ten utwór to będzie w 100% ona. Przekonamy się o tym w sobotę. Plan ceremonii wyjątkowo obszerny. Będziemy więcej o tym mówić w sobotę. Świat do trzeciej będzie głównie, ale nie tylko koronacji króla Karola III. Adam Dąbrowski z Londynu. Bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję. Audycja popołudniowa, 23 minuty po 17.

pozostała tam wdzięczna pamięć po was i słowa najwyższego uznania. Kiedy mówię o waszej skuteczności, to ta skuteczność wynika z waszego wspaniałego przygotowania zawodowego, z waszej wspaniałej postawy. Tylko w zeszłym roku strażacy interweniowali ponad 608 tysięcy razy. Włoski minister spraw zagranicznych odwołał dzisiejszą podróż do Paryża, jak podkreślił po niedopuszczalnych francuskich komentarzach. Antonio Tajani oświadczył, że słowa francuskiego ministra spraw wewnętrznych obraziły Włochy, a francuski minister Gérald Darmanin powiedział w radiowym wywiadzie, że włoska premier Giorgia Meloni nie jest w stanie rozwiązać problemu migracji, co obiecała w kampanii przed wyborami parlamentarnymi i że okłamała włoskich wyborców. Jest apel do kierowców o rozwagę i skupienie na drodze ze względu na sezon motocyklowy. To czas, w którym powinniśmy częściej spoglądać w lusterka i zadbać o wzajemny szacunek, żeby nie doprowadzać do wypadków, mówi Krzysztof Ćwikliński z Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Lublinie. Kierowca samochodu ma strefę zgniotu, ma poduszki powietrzne, ma pasy bezpieczeństwa. Kierowca motocykla siedzi na motocyklu i właściwie uderza ewentualnie przednim kołem. On po prostu wylatuje jak z procy. Kierowcy motocykli powinni zadbać trochę bardziej o te swoje bezpieczeństwo i zacząć inwestować w kamizelki ochronne, takie, które będą usztywniały nasz kręgosłup, bo nie wystarczy mieć tylko kurtkę, buty czy spodnie z jakimiś ochraniaczami. Statystyki policyjne wskazują, że tylko w województwie lubelskim w ciągu ostatniego miesiąca doszło do 10 wypadków z udziałem motocyklistów, 11 zostało rannych. Pełny serwis o 18. To już za 28 minut. Teraz serwis sportowy. I ponownie Dariusz Urbanowicz. Wczoraj pierwszy, dziś czwarty Stanisław Aniołkowski z grupy Human Powered Health zajął czwarte miejsce na drugim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Grecji. Dziś do pokonania było nieco ponad 178 km z Myken do Kalamaty. Po finiszu z peletonu zwyciężył Belg Timothy Dupont. W generalce prowadzi Nowozelandczyk Aaron Gate. Aniołkowski spadł o jedną pozycję i jest czwarty. Strata Polaka do lidera wynosi zaledwie 12 sekund, chociaż sprinterom takie straty niełatwo jest odrabiać. Wyścig dookoła Grecji kończy się w sobotę. Czekamy na półfinału turnieju WTA 1000 w Madrycie z udziałem Igi Świątek. Wedle rozpiski o 21.30 Polka powinna wyjść na kort, by zmierzyć się z piątą rakietą świata, Weroniką Kudermietową. No i ten mecz ocenia, jeszcze zawczasu oczywiście, czy też szanse Polki ocenia trener tenisa Paweł Ostrowski. Nie można być ani hura optymistą, bo to trzeba naprawdę być po prostu ostrożnym w kalkulacjach, bo każdy mecz się rządzi swoimi prawami. Te zawodniczki doskonale już wiedzą, jak grać z Igą. Niektóre mogą się nastawić po prostu tak, że nie dadzą sobie w ten sposób narzucić. No zobaczymy. No na razie Iga po prostu prezentuje to, co kochamy, to, co lubimy i chwała jej za to, bo to jest jej styl i bardzo dobrze. Jesteśmy jak najbardziej pozytywnie nastawieni do całego turnieju, tylko tak jak mówię, przestrzegam, żeby zawsze troszkę ostrożniejszy. No to jesteśmy hura optymistami, ale bardzo ostrożnymi. Ciekawostka, może przypomnienie, że Paweł Ostrowski to były trener Angeliki Kerber i Marty Domachowskiej. Międzynarodowa Federacja Motocyklowa FIM poinformowała, że Rosjanie i Białorusini nie będą mogli wystartować w organizowanych przed nią zawodach. Tym samym podtrzymała decyzję z marca ubiegłego roku o zawieszeniu zawodników z tych krajów. Powody oczywiste. Czekamy na efekty obrad Komisji Dyscyplinarnej PZPN w sprawie incydentów powtórkowych i podczas wtorkowego meczu finału Pucharu Polski na stadionie PGE. Narodowym posiedzenie komisji trwa od godziny 14.30, a więc no już 3 godziny obrad, długo. Na koniec smutna wiadomość. Zmarł trójskoczek Eugeniusz Bedeniczuk, olimpijczyk z Barcelony w 1992 roku. W tym samym roku zdobył mistrzostwo Polski zarówno na stadionie, jak i w hali. Miał 62 lata. Jutro słonecznie i ciepło, choć miejscami wietrznie. Zachmurzy się na krańcach wschodnich, może popadać na północnym wschodzie, a wiatr, no właśnie północno-wschodni, umiarkowany na wybrzeżu i Pomorzu porywisty. Jutro od 8 stopni na Suwalszczyźnie, około 15 w centrum, do 20 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. O matury pytamy dziś, w pierwszym dniu maratonu maturalnego. Czy pamiętają Państwo swoją pisemną maturę z polskiego? Obraz II wojny światowej w prozie polskich twórców, na przykładzie Tadeusza Borowskiego, Zofii Naukowskiej. No, dostałem ocenę bardzo dobrą, mimo że była to klasa matematyczno-fizyczna. Ach, to takie matfis i piątka to jak zwycięstwo sportowców na wyjeździe, tak sobie pomyślałem. Brawo, brawo. 2 2 7 3, numer telefonu do Państwa dyspozycji i wspomnień dotyczących nie tylko matur. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo i smsowo 71335. Także o tych starych sprzętach, które nabierają teraz wartości, omówiliśmy, o telewizorach albo o nieużywanych telefonach komórkowych, które to potrafią nawet osiągnąć wartość kolekcjonerską 80 tysięcy euro. Audycja popołudniowa. Za 24 minuty 18. A już za chwilę o tym, że to Rosjanie stali za wysadzeniem Nord Stream. Tak wynika z najnowszych danych udostępnionych przez służby duńskie. Szczegóły za chwilę. Closing time, open all the doors and let you out into the world. Closing time. Turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time, one last call for alcohol. So finish your whiskey or beer. Closing time, you don't have to go home, but you can't stay here. Sonik w audycji popołudniowej. No jeszcze nie tak dawno powszechnie używane, teraz zalegają w szufladach, ale uwaga, to niezwykłe elektrośmieci. Okazuje się, że stare aparaty telefoniczne, stare komórki mogą mieć sporą wartość, nawet zyskują kilkadziesiąt tysięcy euro na zagranicznych licytacjach. W tej sprawie państwa głosy, 2 2 i 7 3. Mieszkałem z rodzicami i ten używany telewizor był jeden, natomiast ten drugi szykowany był na nowe mieszkanie. Przeprowadziłem się na nowy, telewizor był niewyjmowany z pudełka. I teraz jeszcze mam złotą Nokię nieużywaną, nieotwieraną z pudełka. Żeby się nie zniszczył albo to lepszej jakości, albo faktycznie rzeczywiście, no może właśnie lepszej jakości, trwałości, żywotności były to elektrourządzenia. To pamiętają państwo jeszcze piloty? Na początku lat 90. zdaje się, taki pilot do telewizora zawijało się w folii, owijało się, żeby się nie zniszczył. Za 19 minut 18. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Trzy rosyjskie okręty wojenne widma operowały na Bałtyku przed wysadzeniem gazociągów Nord Stream 1 i 2 w pobliżu miejsca sabotażu przez kilka godzin, a w jednym przypadku przez prawie dobę. To ujawnili właśnie duńscy dziennikarze. Statki miały wyłączone systemy lokalizacyjne, ale pozyskane komunikaty radiowe wysyłane przez jednostki do baz rosyjskiej marynarki wojennej pozwoliły na odtworzenie ich pozycji, kierunku oraz prędkości, czytamy w nordyckich mediach. Następnie zdjęcia satelitarne udostępnione przez norweską firmę umożliwiły potwierdzenie trasy dwóch z trzech okrętów. Więcej o tym Katarzyna Semon. W sprawie wybuchów trwa międzynarodowe śledztwo. Do tej pory zagadką, przynajmniej oficjalnie, był sprawca zniszczeń. Wiele podejrzeń kierowano pod adresem Rosji, ale nikt nie przedstawił przekonującego dowodu na to. Do teraz duńskie media podały, że Ministerstwo Obrony Danii jest w posiadaniu zdjęć dokumentujących aktywność w rejonie wybuchu specjalistycznego rosyjskiego statku. 22 września, na 4 dni przed wysadzeniem gazociągów Nord Stream 1 i 2 w pobliżu miejsca sabotażu, znajdował się rosyjski statek do zadań specjalnych. To jednostka służąca m.in. wsparciu służb ratowniczych w operacjach podwodnych. Posiada dźwig o znacznej sile podnoszenia. Potwierdza ekspert wojskowości z Uniwersytetu w Kopenhadze Jens Wenzel Christoffersen. Duńska marynarka wojenna wykonała 26 zdjęć dokumentujących obecność okrętów. Na tej podstawie ujawniono, że pierwszy z nich wypłynął z bazy rosyjskiej marynarki wojennej w Bałtyjsku 6 czerwca 2020. 22 roku, a następnie dzień później dotarł w miejsce późniejszych wybuchów na północny wschód od Bornholmu. Drugim rosyjskim okrętem wojennym zlokalizowanym 14 czerwca na tym samym obszarze jest 86-metrowy Sibirakow, który stacjonuje koło Sankt Petersburga. Trzecią rozpoznaną jednostką jest 49-metrowy holownik należący do rosyjskiej floty bałtyckiej w obwodzie kaliningradzkim. Statek dopłynął w rejon późniejszych eksplozji. Wieczorem 21 września, czyli na 5 dni przed pierwszą detonacją, Rosjanie konsekwentnie zaprzeczają, jakoby mieli jakikolwiek udział w wybuchach i od początku obwiniają za nie kraje zachodnie. Podejrzewana była m.in. Polska, która była jednym z najbardziej zagorzałych krytyków projektu, ale także Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. Robert Wood, amerykański dyplomata, który jest zastępcą przedstawiciela Stanów Zjednoczonych do specjalnych spraw politycznych w ONZ, mówi wprost: Rosja, jak zwykle, odwraca kota ogonem. Stany Zjednoczone kategorycznie odrzucają bezpodstawne zarzuty Rosji wysuwane wobec nas w związku z tym aktem sabotażu. Jak już wcześniej mówiliśmy, społeczność międzynarodowa nie może tolerować żadnych działań mających na celu uszkodzenie infrastruktury krytycznej. Jest to próba zdyskredytowania trwających dochodzeń i uprzedzenia wszelkich wniosków, do których dochodzimy, a które nie są zgodne z ustaloną z góry polityczną narrację Rosji. NATO twierdzi, że gazociągi, internet i inne elementy infrastruktury krytycznej w Europie i Ameryce Północnej są obecnie zagrożone atakiem Rosji. Istnieją zwiększone obawy, że Moskwa może atakować i zakłócić życie Zachodu i wpłynąć w ten sposób na kraje zapewniające bezpieczeństwo Ukrainie, ostrzegł zastępca sekretarza generalnego NATO do spraw wywiadu David Kettler. To oczywiście nie koniec tej sprawy, pewnie do niej będziemy wracać. Teraz za kwadrans 18. Dziś już wiem, że zapłacę od miłości podatek. I nie zmieni nic twój uśmiech, nie zmienią łzy. Wiem, co będzie później, mało zysków i straty, ale nie zostawię cię, nie pójdę, będę zawsze tam, gdzie ty. Mam wciąż bezczynne ręce i puste mam ramiona i wiem, że nie odejdę stąd bez ciebie, choć jesteś wciąż nie moja. Grzegorz Chyrzy w audycji popołudniowej. Dziś o maturach z polskiego. 2 2 i 7 3. Pisałem maturę z języka polskiego w piątek 13. Wybrałem temat romantyzmu. Wystarczyło opisać oczywiście Mickiewicza i Słowackiego, ale że wcześniej przez miesiąc studiowałem taką grubą książkę o romantyzmie, dopisałem jeszcze o Krasińskim. Dzięki temu piątek 13 udało mi się napisać maturę pisemną na piątkę. Szczęśliwie, szczęśliwie. I oczywiście gratulujemy. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl, mailowo, telefonicznie 2 2 7 3. Czekamy na Państwa sygnały. Teraz ważne ostrzeżenia na 10 minut przed godziną 18. News albo fake news. Oto jest pytanie. W naszym cyklu Cyberczwartek, a więc dbamy o Państwa cyberbezpieczeństwo. Naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w trójce. Dzień dobry. Nie po raz pierwszy mówimy o kampaniach fałszywych wiadomości. Dziś o tych naśladujących wiadomościach SMS-owych Pocztę Polską. Na czym polega mechanizm tego konkretnego incydentu? Podszywanie się pod Pocztę Polską, powiedziałabym, jest już jakimś takim tradycyjnym zabiegiem cybernetycznym, bo to się zdarza bardzo często. A dlaczego? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, chociaż ja mam takie założenie może bardziej generalne, że ten obszar związany z wysyłkami, otrzymywaniem przesyłek, on zawsze jest strategicznie newralgiczny, bo czasami one nie dochodzą, czasami naprawdę utkną na granicy, spóźniają się, nie jesteśmy pewni, co z nimi zrobić, nie zawsze mamy możliwość dokładnego śledzenia tej przesyłki, czasami kurier nie doniesie, więc tu zawsze będą takie wątpliwości, które działają niestety na naszą niekorzyść w czasie takich ataków cybernetycznych. A na zakupy czekamy, na naszą przesyłkę i tu dochodzą emocje też. Dokładnie tak. I tym razem również te emocje zostają wykorzystywane, ponieważ pojawia się ta informacja, że nasza przesyłka utknęła, że potrzebne jest uiszczenie opłaty celnej i dodatkowej. I to dostajemy SMS-owo, tak? Taką informację? Tak, to dostajemy SMS-owo, po czym jest zachęta, wskazanie, żeby zalogować się, czy kliknąć w link z odpowiednimi instrukcjami do działania i ten link przekierowuje nas już na taką stronę, która żąda od nas wskazania naszego adresu, to jest bardzo niebezpieczne. Wiadomo, że na poczcie czy w innych miejscach, gdzie wysyłamy przesyłki, te adresy są wskazywane, no ale one podlegają ochronie. Natomiast tutaj, jeśli sami wskażemy nasz adres domowy czy jakiś inny adres, na który taką przesyłkę byśmy chcieli otrzymać, no to troszkę narażamy się na ryzyko, że te dane mogą wyciec albo zostać wprost wykorzystywane przeciwko nam. Ale oprócz danych adresowych jest też oczywiście ten zabieg klasyczny, czyli próba wyłudzenia pieniędzy właśnie poprzez podanie numeru karty. I to jest też niebezpieczeństwo, bo tutaj jednorazowe kliknięcie, o których też czasami wspominamy, takich już prostszych zabiegach, kiedy jest tylko prośba o wpłacenie na przykład 3,50 jako zaległą opłatę. I co podkreślamy, to jest też nieduża suma, prawda, żeby nie wzbudziła naszych podejrzeń, bo to ma pomóc wyłudzić nasze dane, nie te 3,50. Tak, powiedzmy. Natomiast tutaj właśnie chodzi już o podanie numeru karty. Mhm. A kiedy podajemy numer karty, to osoba, która go ma nieco więcej czasu, zanim się zorientujemy, że na przykład pieniądze z naszej karty zniknęły. I to jest dlatego trochę bardziej skomplikowany atak i dużo bardziej niebezpieczny dla naszych portfeli. A jak dobrze przygotowany jest ten atak? Zależy w jakiej skali, panie redaktorze. No, z punktu widzenia kontekstu sytuacyjnego i skomplikowania operacji, to nie jest być może tak bardzo wyrafinowany, jaki mógłby być, bo są też ścisłe operacje socjotechniczne, gdzie konkretne, wyznaczone osoby biorą udział w całym długoterminowym procesie zwodzenia, czy też wykradania danych. No tutaj, jeżeli chodzi o przygotowanie tej strony nawet graficznej, albo tej, która ma przypominać, podszywać się, akurat mówimy dzisiaj o Poczcie Polskiej, jak to jest przygotowane? To jest przygotowane dość dobrze. Wygląda to, z mojej perspektywy oczywiście, wygląda to wiarygodnie. Wiarygodna jest też ta informacja, to znaczy prawdopodobna, może niewiarygodna, prawdopodobna jest ta informacja związana z opłatą celną. Już na pewno te osoby, które wysyłają paczki za granicę lub otrzymują paczki z zagranicy, a wiemy, że w Polsce jest sporo uchodźców z Ukrainy, którzy również mogą tego typu wiadomości dostawać, a na pewno dużo aktywniej działają z przesyłkami. I też nie mieć takiego doświadczenia, prawda, w tym świecie przesyłek. Dokładnie, więc kto wie, czy to nie jest też kampania taka obliczona właśnie na nabieranie uchodźców z Ukrainy, ale rozsyłana masowo, zatem i Polacy też mogą jej ulec. No uważajmy na wszelkiego typu informacje tekstowe, SMS-owe związane z tego typu zabiegami podszywania się pod instytucje publiczne, a zwłaszcza Pocztę Polską, bo to jest dość częsty zabieg. Ja ciągle mam wrażenie, że potrzeba jest doza nieufności w takim przypadku, żeby poskromić tę swoją, no dajmy na to ciekawość. Nieufności, panie redaktorze, ale też nawyku. Ja to bardzo wierzę w siłę nawyku. Jeżeli postanowimy sobie, że na SMS-y nie odpowiadamy, tylko po prostu albo idziemy na pocztę, albo logujemy się na nasze konto, jeśli takie mamy, i tam sprawdzamy, no to wtedy zwiększamy na prawie 90% prawdopodobieństwo, że nie ulegniemy takiemu zabiegowi. Choć, powiem uczciwie, na początku wypracowanie tego nawyku jest trudne. Co polecała dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Bardzo dziękuję za tę podpowiedź. Dziękuję również. Parasites. Hey, now I gotta tell you that I've been down, down so low that I've hit the ground. Taiwan, Western Sea. Will you hear us in the heart of America? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.